Daar kwam hun door iemand anders gehuurde auto op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een ambulance. Dat blijkt uit het onderzoek van de politie. Als de Gezondheidsraad met een positief advies komt over het vaccineren van kinderen tussen de 5 en 11, moeten ouders zelf kunnen beslissen of hun kinderen een prik krijgen. De motie van de PvdA en D66 daarover is aangenomen door de Kamer. Het advies wordt nog deze week verwacht. Een nieuw middel dat effectief is tegen taaislijmziekte wordt toch volledig vergoed uit de zorgverzekering. De Amerikaanse producent heeft de prijs van het medicijn voldoende verlaagd, zegt staatssecretaris Blokhuis. Het kabinet wilde 75% minder. Of dat ook is gelukt, is niet bekend. En Steve Bronski, de medeoprichter en toetsenist van Bronski Beat, is overleden, meldt de BBC. Begin jaren 80 werd de Britse band bekend door nummers als Small Town Boy en Why. Het was voor die tijd opvallend dat de leden van de band openlijk voor hun homoseksualiteit uitkwamen en daar ook over zongen. Steve Bronski was 61 jaar. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney Plus. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney Plus. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Deze decembermaand vraagt om mensen die omkijken naar een ander. Klaarstaan voor mensen in moeilijke omstandigheden hier in Nederland en wereldwijd. Het mooie is dat iedereen het kan. Help mee. Laat niemand in de kou staan en geef op cordate.nl voor ons speciale kerstfonds. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Volg demakersvanmorgen.com, een initiatief van Techniek Nederland. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Ik wil het even met je over honden hebben. Ik ben Arthur Japin en een hondje heeft mij opgevoed. Over hem en alle honden heb ik een boek geschreven. Het gaat over onvoorwaardelijke trouw en het belang van intuïtie en staat voor prachtige tekeningen van Martijn van der Linden. Een ideaal cadeau voor iedereen die van dieren houdt. Honden voor het leven is verkrijgbaar in de boekhandel. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen extra goedkoop. Hallo Sun Finish en Dreft vaatwastabletten 1 plus 1 gratis. En Lees Wokkels, Hamkaas of Cheetos en Duivensborrel en Tijgenoten. 3 voor maar 5 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Je maakt een podcast over het bestuur van ons land en geeft het de titel Stuurloos. De spelregels zijn dat er niet geklaagd mag worden, geen jijbakken of gejamaar, maar nadenken over echte oplossingen voor goed bestuur. Hè, dat lucht op. Hier is Koestaaf Bessems. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom, Koestaaf. We gaan het uitgebreid hebben over jouw podcast. 1 aflevering staat al online. De tweede is opgenomen, maar nog niet luisterbaar. Er is ook voetbal vandaag. Real Sociedad PSV en AZ Randers. Daarbij verslaggevers van die ook nog verslag zullen doen van de wedstrijden tussendoor. Eerst even dit. Joe Biden die zei vandaag op een virtuele top over democratie. Democratie gaat niet vanzelf. Het moet met elke generatie vernieuwd worden. En hij voegde daar ook nog aan toe. We moeten samen optrekken. We moeten dit samen doen. Dat moet toch voor jou als muziek in de oren klinken? Het is een zin waar je weinig op tegen kunt hebben. Maar als je naar jouw podcast luistert, die ene aflevering dan is dat ook wel wat je heel erg realiseert. Dat democratie altijd bevraagd moet worden. En zelfs in een soort schijnbaar comfortabel land als Nederland, dat er altijd dingen te verbeteren blijven en dat je scherp moet blijven. Ja, en dat het eigenlijk ook helemaal niet de normale staat der dingen is, hè, per se. Dus zowel historisch als wereldwijd, als je kijkt, dan hebben wij eigenlijk een heel bijzonder, maar best wel kort tijdperk meegemaakt op een van de beste plekken die er zijn ter wereld, waar dat zo ontzettend goed functioneert. Maar daarvoor was het heel lang niet zo. En op ontzettend veel andere plekken is het niet zo. En het gaat ook weer achteruit, eigenlijk overal. Dus het is helemaal niet gezegd dat wat we hebben, dat we dat houden. Precies, dus daar moeten we scherp blijven. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. In 2011 won jij een tegel, de journalistieke prijs. Met een hoor, die heb ik nooit gewonnen. Oh, dan heb ik dat verkeerd. Ja, nee, het was slechts, je was genomineerd. Slechts een nominatie. Ja. Oh, nou ja, misschien had je hem wel verdiend. Je was genomineerd voor een tegel. Met een stuk waarin je pleit tegen het strafbaar stellen van holocaustontkenning. Bijzonder, extra bijzonder, omdat je zelf ook Joods bent en dus affiniteit hebt met die hele geschiedenis. En dat stuk dat eindigt met de anekdote dat Mark Rutte jou een boek geeft. Dat was het boek Freedom for the Thought That We Hate van Anthony Lewis. Het gaat helemaal over het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. Hoe goed ken jij Mark Rutte? Want hij krijgt er flink van langs in je eerste aflevering. Oh, wat grappig. Heel kort alleen over dat stuk. Want het was niet zozeer een pleidooi tegen strafbaarstelling van holocaustontkenning. Eigenlijk was dat juist een probleem dat Mark Rutte net als VVD-leider had gehad. Het was een pleidooi vooral voor verruiming van de vrijheid van meningsuiting. Dus inmiddels is die ook nog iets ruimer. Hè? Want we zijn van het verbod op godslastering af. Dat was er toen nog. Maar ik vind nog steeds dat die juridisch ruimer zou kunnen. En in dat stuk legde ik wel uit. Want dit was een van de dingen waarmee mensen daartegen pleiten. Hè? Ja, maar dan mag dat ook. Mm-hmm. En ik probeerde in dat stuk uit te leggen waarom ik dat op de koop toenam. En Mark Rutte die had toen eigenlijk een vergelijkbaar pleidooi gehouden. Maar dat was een politiek heel slecht bekomen, precies om deze reden. En ergens dat proces heb ik een keer dat boek van hem gekregen. Ik ken hem niet goed meer, want ik heb heel lang al geen contact meer met hem. Eigenlijk niet meer sinds het begin van het premierschap. Maar destijds wel, omdat we toen over dit soort thema's wel eens hetzelfde leken te denken. En hij heeft mij ook wel eens uitgenodigd voor een avondje. Toen zocht hij een integratiestandpunt met de VVD-fractie. Toen had hij een diner in de Tweede Kamer. Georganiseerd met mensen die daarover schreven of iets van wisten of ervaringsdeskundigen waren. En toen heeft hij daar een beetje op zijn stoel zitten wippen, terwijl wij allemaal ons best deden om ideeën over te brengen. Maar hij was niet heel aandachtig, merkte ik toen al. En hoe goed lukt het jou om de politieke persoon Mark Rutte en de privépersoon Mark Rutte te scheiden? Nou, de privépersoon ken ik al helemaal niet. En dat geldt volgens mij voor de meeste mensen. Jullie hadden kennis gemaakt. Maar het is zelfs de vraag, hè, hoeveel privépersoon er is in zijn geval. Er is een goed boek van Petra de Koning over hem verschenen. Daar is niet heel veel privé. Ik denk dat ik destijds even in die persoon getrapt ben. Oh, interessant. Dus Mark Rutte is overweldigend aardig. Heel fysiek ook. Hij slaat je de hele tijd op je schouders. Hij hemelt je de hele tijd op. En dat is heel moeilijk om doorheen te komen. Ik heb ook wel eens tegenover hem gezeten aan een talkshowtafel. En dan probeerde ik dat te benoemen terwijl het aan de hand was. Hè. Dus dan was ik eigenlijk ook al heel hard over hem. Dan ging hij zeggen wat een uitmuntende analyses dat waren. En hoe graag hij dat las. Weer in de fuik. Ja, en dat is altijd zijn manier. Dus helemaal in het begin heb ik dat ook wel even geloofd. Maar nu zie ik het al heel lang voor wat het volgens mij is. Namelijk een keiharde machtspoliticus die dit als instrument heeft. Wanneer begon dat beeld te kantelen bij jou? Ik denk vrij vroeg in zijn eerste kabinet. Dat was natuurlijk een heel vreemd kabinet met gedoogsteun, zoals dat heette, van de PVV. Mm-hmm. En daar moest hij hele vreemde manoeuvres uithalen om goed te praten dat hij dat aan het doen was. En dat had ook wel te maken met die voorgeschiedenis waarin hij dus nog enigszins in ieder geval op zoek leek te zijn geweest naar ideeën. Dat zijn we nu allemaal vergeten, maar was ooit degene die er een sociaal-liberale beweging van wilde maken, de VVD. Groen rechts heeft hij het ooit over gehad. Hè. Milieu moest belangrijk worden. Het moest een bredere partij worden, niet alleen maar van de mensen die het goed hadden. Dat initiatief van die vrijheid van meningsuiting verruimen. En dat liet hij eigenlijk, nadat het hem politiek slecht was bekomen, volledig los. En vanaf dat kabinet met de PVV is de enige constante in zijn gedrag is het behoud van zijn eigen positie geworden. Denk jij dat hij die idealen oorspronkelijk wel had en dat het plusum en zeg, hij heeft ingepakt en als je eenmaal de macht naar je toe geworpen krijgt of toetrekt, dat het zo verslavend is dat dat belangrijker wordt? Wat is daar gebeurd? Nou, ik denk dat bijna niemand bestand is tegen zo'n positie. Dus dat gaat al op hele kleine schaal. Hè. Ik denk dat heel veel mensen gewoon in hun eigen werkomgeving kunnen zien dat als mensen macht krijgen, als ze iets te zeggen krijgen over anderen, dan doet dat vanzelf al iets met hun karakter. Ten eerste trekt het een bepaald type mensen aan en ten tweede doet het ook iets met die mensen. Maar dat is eigenlijk ook waarom je niet moet vertrouwen op het karakter van leiders om dat soort dingen te weerstaan. Maar zeker op deze schaal, de schaal van een land, van een democratie, allerlei mechanismen in moet bouwen om tegen te gaan dat iemand groter wordt dan zichzelf. Er zit voor de macht op zich, dat het middel doel wordt, dat hij dat gaat misbruiken. De kiezer heeft natuurlijk de macht van de stem, maar dat is in het geval van Mark Rutte niet gebeurd. Gustaaf, voor de mensen die jou niet kennen, jij bent journalist, werkte eerst bij Trouw en Dagblad de Pers. Daarna werd je hoofddigitaal bij de Volkskrant om toch weer te gaan schrijven later. Je werd dus genomineerd voor een tegel in 2011 met dat stuk over het recht op holocaustontkenning. Je schreef meerdere boeken, waaronder het zelfhulpboek voor politici Doe eens normaal man en ook En dat in Nederland, over de roerige jaren na 11 september. Iedere zaterdag heb je een column in de Volkskrant en nu is er dan ook je podcast Stuurloos, waarin je met gasten de stand van onze democratie opmaakt. Je podcast die heet dus Stuurloos. Hoe stuurloos zijn wij? Nou, op heel veel manieren heel stuurloos. Hè. Ten eerste denk ik dat heel veel mensen dat niet voortdurend voor zichzelf onder woorden brengen, maar ergens wel voelen dat we natuurlijk een beetje in hele grote wereldwijde ontwikkelingen ronddobberen, waar we ontzettend weinig controle over hebben. En ik denk dat er ook wel een behoorlijk vertegenwoordigingsprobleem is. Meestal als mensen hierover nadenken, dan denken ze bijvoorbeeld aan het is nu dan geloof ik bijna ten einde. We hebben geen regering, er is geen formatie, er is te veel gekibbel in de Kamer. Dat het rommelig gaat. Maar dat vind ik eigenlijk niet het probleem. Rommelig hoort wel bij een democratie. Mijn zorg zit er veel meer bij. Lukt het om het doel van die democratie, wat het voor mij tenminste is, namelijk dat je als samenleving als geheel bij elkaar blijft, elkaar heel houdt, samen verder komt, onderweg geen groepen of mensen vertrapt. Dat zie ik eigenlijk als het doel van zo'n democratie. Lukt dat? En dat gaat al een tijdje steeds minder goed. Hè? Dus we hebben een groep mensen die zo radicaliseert dat ze het in ieder geval niet erg vinden om op hele extremistische partijen te stemmen, die ook steeds extremer worden. En ik denk dat er ook dat veel mensen weinig verband ervaren tussen die stem waar jij het net over had en wat er uiteindelijk gebeurt. Dus, heb je dat zelf ook? Zeker, ja. Ja, en dat werd, ik heb een tijdje ook op het Binnenhof zelf gewerkt en daar werd dat eigenlijk alleen maar nog erger, doordat ik er dicht op had gezeten. Dus voordat ik daar was geweest, had ik daar ook niet echt een naïef beeld van. Maar toen ik er met mijn neus op had gezeten, dacht ik echt van, waar, in welk zwart gat stort ik mijn stem eigenlijk? En is het moeilijk om dan niet cynisch te worden? Om te blijven geloven in onze parlementaire democratie? Ja, dat vind ik eigenlijk niet. Maar dat heeft een beetje met je verwachtingen te maken. Dus ik heb nooit gedacht dat het allemaal soepeltjes liep of dat we in een ideale situatie zaten. En in die zin word ik er dus ook niet cynisch van als dat anders gaat. Ik ben veel meer, van huis uit heb ik veel meer eigenlijk de verwachting dat dingen mis kunnen gaan, dat je onderuit geschoffeld kunt worden, dat het heel erg mooi meegenomen is wat er allemaal goed gaat. Dat daar dus ook wel de opdracht bij hoort om te proberen daar iets aan bij te dragen. En het boven water te krijgen. In de eerste aflevering spreek je met Wim Voermans. Hij is hoogleraar staatsrecht in Leiden. Hij schudt je wel een beetje wakker als luisteraar. Hij heeft het Nou ja, hij spaart de mensen en onze democratie niet. Misschien is het beste als we eerst even naar een fragmentje gaan luisteren. En ik blijf altijd hangen op die informatieverplichtingen. Dat vind ik het meest wezenlijke. De Kamer kan alleen maar functioneren. De zuurstof van een Kamer kan alleen maar controleren als je informatie krijgt. En alles wat daar een drempeltje voor opwerkt, of dat het een beetje afknijpt, zorgt ervoor dat de Kamer leegloopt. En waarom is dat nou zo verschrikkelijk erg met hun incidentenpolitiek en wat dan ook? Onze Kamer heeft te maken met een brain drain op het ogenblik. Het gebeurt nog heel weinig dat Kamerleden 2 termijnen volmaken. Je bent echt het pispaaltje, het putje. Kamerwerk is ongelooflijk moeilijk. Je hebt bijna geen ondersteuning. Dat is ongeveer het laagst van heel Europa. Als het gaat om ondersteuning van onze Kamerleden. Ze durven het niet voor zichzelf te vragen, want ze worden toch al beticht. Zakkenvullers te zijn, dus dat kan echt niet. Dat is het Nederlandse taboe. Maar dat betekent dus ook dat ervaren Kamerleden, die zouden kunnen controleren. Je moet ervaring hebben, je moet weten waar je naartoe moet. Dat die langzaam uit de Kamer aan het wassen zijn. En kijk, en dan heb je de slechtste van de werelden bij elkaar. Je behandelt de Kamer alsof ze niks kunnen. Je informeert ze niet zodat ze kunnen controleren. Je plakt er een beeld op dat ze alleen maar rellen, incidenten. Nou, en dan gaan dus ook mensen die dat kunnen, dat ongelooflijk moeilijke vak, die gaan dan ook weg. Dus dat is een neerwaartse spiraal die we echt moeten zien te keren. Dit was de belangrijkste zin die bij mij bleef hangen na de hele podcast. Informatie is zuurstof voor de Kamer. En hij legt hier een soort, volgens hem is dat wel echt de kern van het probleem van wat er nu aan de hand is. Kun je dat even nog wat meer toelichten? Ja, wat hij beschrijft eigenlijk hoe het belang van een machtsevenwicht in een democratie. Hè? Dus dat die bestuurders, die uitvoerende macht, die moeten niet sterker zijn dan bijvoorbeeld de controlerende macht, de Tweede Kamer. En dat machtsevenwicht is verschoven, deels omdat die besturen steeds meer te doen hebben, steeds meer geld te besteden. Deels omdat de Kamer zichzelf relatief heeft uitgekleed. Maar hij zegt ook, de laatste 10 jaar is er iets heel bijzonders gebeurd. Namelijk, er is steeds minder informatie aan die Kamer gegeven. Dus die Rutte-doctrine waar het heel vaak over gaat, en die voor veel mensen klinkt meer als een soort vage geheimzinnigheid, die heeft een heel specifiek element. En dat is namelijk gewoon niet voldoen aan de grondwettelijke plicht om alles naar de Kamer te sturen waar die Kamer recht op heeft. Nee, het houdt eigenlijk in dat je alleen de besluiten met de Kamer deelt en niets van wat daaraan vooraf is gegaan. Ja, dus heel veel dingen bestempelen als intern beraad. En dat dan niet geven aan de volksvertegenwoordiging. Aan ons dus eigenlijk. Mm-hmm. En dan heb je dus een ongecontroleerd en heel machtig bestuur. Hoe heeft dat zover kunnen komen? Het is een grondwet. Ja, hij vertelt ook dat hij al langer en ook al eerder in de Tweede Kamer daar bezwaar tegen heeft gemaakt. Maar dat het eigenlijk pas sinds het toeslagenschandaal en de openbare verhoren daarover echt op de agenda staat en is veranderd. Maar ik denk dat überhaupt grondwettelijk besef, hè, wij worden nou in Nederland niet van jongs af aan met de grondwet om ons oren geslagen. Er zijn ook wel onderzoeken naar gedaan dat Nederlandse jongeren relatief heel weinig weten van hun grondwet, van staatsinrichting, van hoe het hoort te werken. En Nederland kent ook wel, dat legt hij uit, maar dat zie ik zelf ook wel, die kent een grote voorliefde voor het bestuurderstype. Dus dat merk je ook in de manier waarop we praten over het parlement. Dat vinden we heel snel gedoe en ze kissenbissen. Hè? Heel vaak dat soort termen. Een beetje weinig belangstelling eigenlijk ook voor waar dat conflict dan over gaat. Dat is soms, of misschien wel vaak, politiek scoren en dat hoort er ook bij. Maar het gaat ook over echte verschillende wereldbeelden en de verschillen van mening. En wat wij prettig vinden in Nederland vaak, dat is een beetje het type Wopke Hoekstra. Hè? Zakelijk, man in pak, consultant, komt aanwandelen, heeft eigenlijk nog niet zo heel veel gepresteerd. En dan zegt iedereen, nou, dat is echt een premier en daar houden we van. En je ziet ook heel snel altijd in Nederland pleidooien als iets moeilijk gaat van, oh, dan moet het minder politiek worden. Hè? Dan moeten we daar mensen voor gaan aanstellen met doorzettingsmacht. Dus er is niet een hele diepe liefde voor volksvertegenwoordiging. Wat bizar is, want zij zijn ons. Zij vertegenwoordigen ons, letterlijk. Nou, gaan we zo verder over hebben, want er is nieuws. Uit Den Haag, want daar zijn de formerende partijen, VVD, D66, CDA en de ChristenUnie, er bijna uit. gaan snel naar politiek verslaggever Ewout Kiviet van de NOS. Ewout, kabinet Rutte 4, is het bijna rond? Ja, dat kun je wel zeggen. We horen dat er nog gesproken wordt over de allerlaatste punten. Er lagen vanmiddag nog een paar dingen op tafel. En ze zijn op dit moment ook nog aan het overleggen. Maar duidelijk is in ieder geval dat dit niet meer gaat mislukken. De verwachting is dat er morgen een akkoord wordt gesloten. Het zou ook nog volgende week maandag of dinsdag kunnen zijn. En dan moet het naar de fracties en wordt het daarna gepresenteerd. Dus dat is nu het schema. Ja, nog niet helemaal witte rook, maar wel aanstaande dus. Weten we al iets wat er in dat akkoord staat? Iets over de inhoud? Nou ja, wat al eerder uitlekt is dat er heel veel geld, extra geld gaat naar klimaat. En dat richt zich dan vooral op het schoner maken van de zware industrie. Veel geld ook naar woningisolatie. En we horen ook dat er kernenergie een rol gaat spelen in die klimaat- en energieplannen. En wat wel heel opvallend is, is dat dit kabinet ook wil gaan kijken naar het rekeningrijden. Dat is dan technisch wel heel lastig om dat in te voeren. Dus waarschijnlijk is het dan aan een volgend kabinet dat het echt zover is. En we horen verhalen over de kinderopvang, dat die voor het grootste deel gratis gaat worden. Ja, en wanneer dat dus allemaal ingaat, dat is dus nog iets wat besproken gaat worden. Weten we ook al hoe de kabinetsploeg er ongeveer uit gaat zien? Ja, er komen flink veel meer ministers. Het zou er 20 worden. 8 voor de VVD, 6 voor D66, 4 voor het CDA en 2 voor de ChristenUnie. En het is vrijwel zeker dat het CDA financiën kwijtraakt. Wopke Hoekstra was daar de afgelopen jaren de minister van Financiën. Die gaat dan naar D66. Dat is de tweede partij en zij zullen dan die minister gaan leveren. Ja, vanavond zijn er dus nog onderhandelingen. Maar na 9 maanden is dus witte rook in zicht. Ewout Kiviet van de NOS, dank voor deze toelichting. Dankjewel, Michel Koenen. Ja, Gustav, we gaan dus het nieuwe kabinet tegemoet. Ja, we hadden een nieuw elan. Een nieuw elan, ja. In ieder geval een nieuwe hoop. We hadden het net over het gebrek aan informatieoverdracht in het vorige kabinet. Heb jij de hoop of de verwachting dat dit kabinet anders gaat zijn? Na de toeslagenaffaire, na de gigantische maatschappelijke verontwaardiging daarover, na het gedraai, het gekonkel, gaat het nu veranderen, denk je? Nou, niet vanuit dit kabinet natuurlijk. Het is heel vreemd om te verwachten dat dezelfde mensen min of meer binnen hetzelfde systeem heel anders gaan doen. Ja, het is niet gek. Die heeft natuurlijk ook gezegd dat het anders moet en dat hij daarin stappen wil ondernemen. Ja. Luister jij daar dan ook heel argwanend naar? Of denk je dat er wel wat zal gaan verschuiven? Een van de patronen van Rutte is ook dat hij er geen moeite mee heeft om de ene leugen weer te dekken met de volgende leugen. Dus dat was inderdaad het moment dat hij zei, ik heb er hele radicale ideeën over. Ja, dat verzon hij natuurlijk ter plekke. Hij stond onder druk. De ChristenUnie dreigde niet meer met hem samen te werken. Dus hij bestelde journalisten, ging op de fiets zitten met een mutsje om eruit te zien als een gewone Nederlander. En toen verzon hij dat hij hele radicale ideeën had over de nieuwe bestuurscultuur. Maar jij gelooft er niks van. Nou, kijk, hij zal alles doen als dat betekent dat hij kan blijven zitten. Dus als daarbij hoort, dan wordt het ook meteen heel radicaal. Jullie willen alles hebben in de Kamer? Hop, dan stuur ik het allemaal naar de Kamer. Dus in die zin, niets maakt hem echt uit. Maar wat is er dan nodig om dat te bereiken? Nou, wat je wel ziet gebeuren, is dat de Kamer stukje bij beetje assertiever wordt. In elk geval delen van die Kamer. Dat zijn deels zijn dat kleine of nieuwe fracties die dat doen. Het totstandkoming van dit kabinet is natuurlijk wel heel bijzonder geweest. En heb je bijvoorbeeld over Bijeen of over Pieter Omtzigt? Ja. En Volt ook wel, denk ik. Maar je ziet ook bij sommige van de wat oudere partijen, denk ik, wat meer assertiviteit. Er is eigenlijk geen verkiezingscampagne geweest. Dus dat was heel merkwaardig. Ook een beetje vanuit een misplaatst, we zitten in een crisis, dus dan gaan we niet moeilijk doen gevoel, denk ik. Maar ook omdat men dan uit focusgroepjes krijgt van, Rutte aanvallen heeft geen zin, want dat is een leider in crisistijd. Dus het leek eigenlijk meer alsof al die partijen een soort open sollicitatie deden van, mogen wij alsjeblieft in het volgende kabinet. Nou, toen kreeg je die kwestie van Omtzigt, waar Rutte een functie elders voor probeerde te krijgen bij de informateurs en waar hij daarna niet de waarheid over sprak. En toen heeft de Kamer eigenlijk niet doorgebeten. Dat is achteraf denk ik wel een hele grote fout geweest. Dus als er zo met een van je leden om wordt gegaan, als je het dan hebt over dat machtsevenwicht, ja, dan mag je dat eigenlijk als parlementariërs niet accepteren. Dan moet het ook eigenlijk niet meer uitmaken over wie dat gaat of over welke partij. Dan moet je je grenzen stellen. Nou, zijn ze op het laatst teruggekrabbeld. Daarom hebben we ook die rare lange formatie. Want we moeten allemaal mensen die elkaar totaal niet vertrouwen moeten doen alsof ze met nieuw elan op het bordes staan straks. Maar in de tussentijd vind ik dat je wel ziet dat bijvoorbeeld ten aanzien van die informatie met steeds minder genoegen wordt genomen. En dat ja, de toch een beetje kantoorhumorsfeer die de Kamer lang heeft gedomineerd. Alles was gezellig en alles was een grapje. Dat is wel minder aan het worden. Je zou toch eigenlijk verwachten dat je als je aan de macht bent, dat je je tegenmacht omarmt. Ook om jezelf scherp te houden, maar ook vanuit een soort verantwoordelijkheid die je namelijk hebt als volksvertegenwoordiger. Waarom gebeurt dat zo weinig? Ja, wel interessant. Tweede aflevering die met een paar weken online staat, daar heb ik met Marilieke Engbers gesproken. En dat is iemand die als een soort vlieg op de muur bij heel veel raden van commissarissen en raden van toezicht heeft gezeten. En dat zijn dus eigenlijk ja, hele high-profile bestuurders die elkaar niet vaak zien en dan onder hoge druk hele belangrijke beslissingen moeten nemen. En dan gaat het ook heel erg over dit soort processen. En dan zie je dat eigenlijk elke leider of bestuurder zegt dat hij dit wil. Ik hou ontzettend van tegenspraak. Maar het is heel erg moeilijk vol te houden. Je verlangt iets van iemand. En daarom denk ik dat het ook zo belangrijk is. Hè, dat soms mensen gewoon ja, gewisseld worden na een tijdje. Na een tijdje is dat een beetje op. Het is ontzettend moeilijk om niet in de val te lopen. Dat je denkt, ja, maar ik ben eigenlijk de enige die weet hoe het echt zit. Wat er echt achter de schermen gebeurt. Wat er echt voor nodig is. Ik word niet begrepen. Het is iets wat je ook heel erg nu ziet in die coronacrisis. Hè. Dus mensen als Hugo de Jonge en Mark Rutte, die zeggen ook steeds meer dingen van, ik ga niet luisteren naar al die talkshows. Of ik wil me niet laten beïnvloeden. Precies, dat, Hugo de Jonge zegt, ze zijn niet boos op mij, ze zijn boos op het virus. Dus dat zijn allemaal afweermechanismen van mensen die denken, ja, ik ben heel hard aan het werk, ontzettend belangrijk. Zien jullie dat dan niet? De teflonlaag om je werk te kunnen doen. Ja, en ik denk de hele menselijke neiging om onwelgevallige geluiden uit te filteren. En wat jezelf maken ook te hoog in te schatten in je tunnel. Zeker, ja. Dus je denkt. Dus zij zijn er diep van overtuigd. En dat geldt denk ik nu bijvoorbeeld ook al voor leden van het OMT. Want die zijn ook al bijna 2 jaar bezig. Dus ik weet zeker, als zij dit zouden horen, dan denken ze van, nou, dat staat nergens op. We hebben volop discussie en we staan ontzettend open. En we kijken wat we allemaal over ons heen krijgen. Ja. Dus je moest dus weten wat we allemaal aan tegenspraak krijgen. Degene die er zelf in zit, ziet dat het allerslechtst. We gaan heel even naar Andy Houtkamp. Meer nieuws over voetbal. Real Sociedad, PSV. Ja, 1-0 nog altijd voor Real Sociedad. We zitten in de tweede helft, 7 minuten gespeeld. De penalty vlak voor rust zorgt voor het verschil tot nu toe. Penalty benut door aanvoerder Mikel Oyarzabal. En dat betekent dat PSV toch minimaal 1 keer moet scoren om door te gaan in de Europa League. Vooralsnog is dat niet het geval. We zitten in de tweede helft, 7 minuten gespeeld. Real Sociedad 1, PSV 0. Dankjewel Andy, daar in San Sebastian. We gaan nog even door naar AZ Randers. Jeroen Gruter, hoe gaat het daar in Alkmaar? Ja, het is nog altijd wachten op doelpunten. AZ probeert het wel, was er aan het begin van de tweede helft weer dichtbij. Nu een aardig steekballetje van Gudmundsson richting invaller Pavlidis. Die de bal wat gelukkig toch weer terugvindt in het 16 meter gebied van Randers. Maar dan kan de Deense tegenstander het toch weer recht zetten. AZ heeft zich dus al gekwalificeerd voor de achtste finale van de Conference League. Maar wil deze campagne in stijl besluiten met een overwinning. Daar komt de volgende kans aan. En misschien is het nu wel raak. Nee, want het schot van Gudmundsson gaat via een Deense schoen over het doel. Zo blijft het voorlopig 0-0 met 56 minuten op de klok. Dankjewel Jeroen. Tot later. Ja, nou, er is dus een nieuwe formatie. Hoe zie jij deze tegemoet? Deze nieuwe regering? Deze nieuwe regering. Kabinet? Ja. Met de kennis die je hebt. Nou ja, je zou zeggen dat er gewoon van het begin af aan eigenlijk dus allemaal weeffouten in zitten. Waar ik heel benieuwd naar ben is of wat er was aan conflict. Je leest af en toe van ja, Rutte en Kaag hebben hun persoonlijke relatie verbeterd. En dat is uiteraard heel belangrijk als je gaat samenwerken. Of Segers en Rutte. Mm-hmm. Maar het was natuurlijk in de kern was er eigenlijk niet een persoonlijk conflict. Er was echt een politiek conflict. En dat zal niet zomaar beslecht zijn. Nee, dus daarvan kun je je afvragen of ze erin slagen om ondanks die weeffout te besturen. Voor de camera's lukt het al in ieder geval. En nu nog kijken of dat het ook in de achterkamertjes lukt. We gaan zo verder praten, Koestaf. We gaan eerst even naar het nieuws van 8 uur. Straks praten we verder over je podcast Stuurloos. NPO Radio 1. Het is 8 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet Rutte 4 is bijna rond. Vanavond zitten de VVD, D66, CDA en ChristenUnie nog bij elkaar om de laatste puntjes op de i te zetten. En begin volgende week zal het coalitieakkoord gepresenteerd worden. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd. En ook is het kabinet van plan kinderopvang voor het overgrote deel gratis te maken. Rutte 4 zal waarschijnlijk uit 20 ministers bestaan. 8 van de VVD, 6 van D66, 4 van het CDA en 2 van de ChristenUnie. Gemeenten moeten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Dat zegt de voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Een verzoek van het COA om asielzoekers op te vangen is te vrijblijvend, vindt de commissie. Verder moet de asielopvang beter over gemeenten worden verdeeld. De oproep komt op een moment dat de opvang overvol zit. Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en UNICEF deden gisteren een oproep om noodopvangen waar mensen onder slechte omstandigheden zitten te sluiten. Het COA zegt dat dat niet gaat omdat er te weinig AZC's bijkomen. De Chinese regering maakt zich schuldig aan genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Dat is de conclusie van het Oeigoeren-tribunaal in Londen. Tijdens dat onofficiële tribunaal werden getuigenissen, onderzoeken en gelekte overheidsdocumenten onderzocht, alsof het om een echte rechtszaak tegen de Chinese overheid ging. De rechter vindt dat voldoende bewijsmateriaal is getoond, waaruit blijkt dat Oeigoeren op grote schaal worden mishandeld en gemarteld. De uitspraak heeft voor China geen juridische gevolgen. Oostenrijkers die niet gevaccineerd zijn kunnen, als het aan de regering ligt, straks een boete krijgen van €600, oplopend tot €3600. Kinderen onder de 14, zwangere vrouwen, mensen die recent zijn genezen en mensen met een medische indicatie zijn uitgezonderd. De minister van Volksgezondheid vindt het aantal ongevaccineerden te hoog, zei hij bij de bekendmaking. In Oostenrijk zijn meer dan 1 miljoen mensen nog niet gevaccineerd. Het weer tot besluit vanavond bewolkt en enkele buien. Het koelt af tot een graad of 2. Vannacht en morgenochtend vanuit het zuidwesten regen of natte sneeuw. In het noordoosten droog en het wordt een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Dames en heren, welkom terug bij Kunststof. Vandaag met journalist en columnist voor de Volkskrant, Koestaf Bessems. Hij volgt de Nederlandse politiek al jaren, schrijft er boeken en stukken over, praat erover in talkshows en nu is daar zijn eerste podcast, Stuurloos, over de stand van de democratie in Nederland. Maar eerst gaan we nog even naar voetbal. Real Sociedad PSV. Andy, ja, nog steeds 1-0? Ja, nog steeds 1-0. Maar het is heel spannend omdat PSV aan 1 doelpuntje genoeg heeft om de volgende ronde te bereiken na de winterstop, zeg maar. Januari, februari. De februari gaat het dan weer verder. Maar PSV moet dan nog wel even scoren. En even tussen aanhalingstekens 57 minuten gespeeld. Real Sociedad 1, PSV 0. Oké, tot later, Andy. En dan gaan we ook nog even door naar AZ. AZ Randers. Jeroen, hoe staat het daar? Nog steeds 0-0? Nog steeds 0-0. Er is weinig gebeurd tijdens het nieuws. Behalve dan dat er weer een kans was van AZ die net niet leidde tot een goal. Dat is een net niet 1-0. Ja. Net niet 1-0. Ja, zo hebben we er al een paar van gehad. En zou het nu al net wel, of net niet 5-0 hebben gestaan. Oké. Okay. Maar nee, nog geen treffers. AZ voetbalt rustig en Randers eigenlijk ook. De Denen die staan nog altijd met dat punt dat ze nu virtueel in handen hebben op de tweede plaats. En lijken zich daarmee ook te gaan kwalificeren voor de volgende ronde van de Conference League. AZ hier aan de bal. Wie weet levert dit iets op. Zoukawara aan de rechterkant naar invaller. Aboglanden moet de bal nu worden voorgezet. En dan Pavlidis. Ja, dat zag er heel mooi uit. Maar de omhaal gaat over de lat. Dus hebben we weer een bijna goal. Maar blijft het net niet 1-0. 0-0 dus. Laten we hopen dat het straks wat spannender is. Dag Jeroen. Super raar dit. Ja, Maar goed. De hele tijd vertellen dat het nog steeds niks gebeurd is. Alle kunststofluisteraars zonder een telefoon waarop ze kunnen kijken hoeveel het staat, zijn weer bediend. Ja, iedereen is weer bediend. Voor het nieuws hadden wij het over de stand van de democratie in Nederland, over jouw podcast. En ik vroeg jou hoe jij nu naar het volgende kabinet gaat kijkt. Want dat gaat nu dus allemaal van start. En daar noemde jij dat er nog steeds weeffouten zijn waar wij mee moeten dealen, of waar zij in ieder geval mee moeten dealen. Wat zijn de belangrijkste weeffouten? En ook mensen waarvan je afvraagt hoeveel bewegingen kunnen die nog maken, weet je wel? Iemand als Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die heeft weliswaar het gepijnigd worstelen met kwesties tot een soort kunst verheven. Hè? Niemand kan zo mooi huilen als Gert-Jan Segers over wat hij nu weer voor verschrikkelijks toelaat met asielzoekers of iets anders. Maar ja, zit daar ergens niet een keer een grens aan, denk ik wel. Hey, ook in dit proces weer, dacht ik eindelijk, heeft hij toch een soort grens aan zijn principes bereikt. Toen Rutte zo openlijk aan het liegen was over die kwestie met Ontzicht, hij ging het niet meer doen. Maar ja, een paar dagen en hij was zich alweer aan het excuseren. Behalve dus die weeffouten dat ze onderling elkaar eigenlijk helemaal niet vertrouwden. En hoe gaat dat dan nu? Is het ook wel, zijn het ook wel veel mensen met een geloofwaardigheidsprobleem bij elkaar? Als jij over politici praat tot nu toe in het gesprek, dan ben je gewoon een verbale cartoonist. Zijn er ook mensen die je wel als mens politicus of politica ziet zijn? Zijn er mensen die jij nog wel gelooft? Zeker. Ik geloof Sylvana Simons. Mm-hmm. En dat staat los van, van welke exacte standpunten van haar ik het wel of niet mee eens ben. Maar als ik haar zie opereren in de Kamer, dan heb ik er eigenlijk heel weinig twijfel aan dat ze daar dingen zegt die ze ook vindt. En dat ze bezig is met wat ze ook echt, wat ze de bedoeling vindt. En daarbij is ook heel interessant om te zien wat een groot ongemak dat eigenlijk bij anderen losmaakt. Zij wordt heel vaak beschreven bijvoorbeeld als emotioneel en boos. En sowieso vaak als vrouwen wat feller zijn. Onbeschaafd. Ja. Het gebeurt bij vrouwen vaker. Het gebeurt denk ik bij een zwarte vrouw nog vaker. Mm-hmm. Maar het heeft er ook gewoon mee te maken dat zij, ik vind haar eigenlijk zeer kalm en mm-hmm. beleefd. Maar ze is hard op inhoud. En ze laat dingen niet weglachen en ze doet niet mee aan de sociale conventies die je daar ook hebt. Het zijn ook gewoon collega's die elke dag met elkaar op het kantoor zitten. En Ontzicht is ook zo iemand. Hè. Daar worden heel veel etiketten opgeplakt. Maar zo'n man kan geen partij leiden. Of hij is wel heel intens. Hij bijt zich wel heel erg vast. Dus je ziet dat er allerlei dominante beelden zijn van hoe een politicus hoort te zijn, hoe een leider hoort te zijn. Terwijl ik me afvraag op grond van wat we tot nu toe meemaken, hebben we nou eigenlijk iemand nodig die het allerhandigste is in het debat, die het beste overal mee wegkomt? Ik weet het niet. Ik heb in deze coronacrisis niet vaak gedacht, hadden we nu maar iemand met wat meer grapjes in een RTL-debat aan de macht gehad. Ik heb wel gedacht, hadden we maar mensen gehad die het serieuzer nemen wat ze aan het doen zijn, hadden we maar mensen gehad die door hadden gehad wat een enorm gewicht er nu op hun schouders drukt. Wat een historische problemen er nu spelen voor heel veel mensen. Waren of een lange termijnvisie. Ja, waren ze maar boven de politiek van alle dag uitgestegen. Hoe komt het dat onze Tweede Kamer eigenlijk zo'n slecht imago heeft gekregen? Veel ruzie, incidentpolitiek wordt er veel gezegd. Tweede Kamerleden krijgen ook verschrikkelijke ellende over zich heen op social media. Dat zal een trend zijn die je in alle landen ziet. Maar ik vind het af en toe wel bar en boos. Terwijl het zijn onze vertegenwoordigers. Ja. Er zijn heel veel redenen. Iets wat ik best onderbelicht vind altijd is dat in Nederland bijna niemand lid is van een politieke partij. Dus het zijn mensen die geen binding hebben met de rest van de bevolking. En natuurlijk doen partijen hun best om leden te werven. Maar ik merk nou ook weer niet een enorme urgentie dat dit een gigantisch probleem is. Het heeft ermee te maken dat een groot deel van het electoraat niet wordt bediend. Bijvoorbeeld een heel groot deel, misschien wel het grootste deel, blijkt uit onderzoek van politicologen in Nederland, is sociaal-economisch wat linkser, maar cultureel wat conservatiever. Nou, SP zit daar een beetje bij in de hoek, maar ook niet echt. Dus er zijn veel mensen die, ondanks dat er zoveel partijen en partijtjes zijn, toch denken, er is niemand die mij vertegenwoordigt. Het heeft te maken met waar we het net over hadden. Die heel even, ik hoor via mijn koptelefoon. Er is gescoord. En niet bijna. Bij Andy Houtkamp. Er is wat gebeurd, Andy. Ja, vertel. Nou weet je, er gebeurt 90 minuten wel iets hoor. Het hoeft niet altijd een doelpunt te zijn. Klopt. Maar goed, kranten die staan de volgende dag ook vol met dingen die de dag ervoor zijn gebeurd. Het staat nu 2-0 voor Real Sociedad. En dat is slecht nieuws voor PSV. Oh. Doelpuntenmaker is Oyarzabal na een enorme blunder in de verdediging van PSV van Gutierrez. 2-0. Het wordt heel moeilijk voor PSV. Oh, wat jammer. Dankjewel. Ja, we hadden het over het slechte imago van de Tweede Kamer. Wat zouden ze nu bijvoorbeeld in de komende 4 jaar beter of anders moeten doen? Volgens Koesta Pessers. Dus die partijen die hebben leden nodig. Er is een links-conservatieve partij nodig. Die informatie moet beter worden. Want dat is ook een punt van Voermans. Waarom duikt de Kamer op incidenten en Wim op media? Voermans, de eerste gast van precies, jouw podcast. Ja, precies, in die podcast. Die is hoogleraar staatsrecht. Als jij weinig informatie krijgt uit de kanalen waar het uit hoort te komen, dan ga je ook sneller achter media aanrennen. En natuurlijk doet de Kamer zelf ook dingen verkeerd en kan een groot deel daarvan meer discipline in hebben. Nou, je hebt nu natuurlijk de motie is een beetje de nieuwe Kamervraag. Dus als je wilt bewijzen dat je iets belangrijk vindt, dan dien je een motie in. En vaak ook een motie alleen maar iets uitspreekt. Dus ook helemaal niks bewerkstelligt. Vaak een motie waarvan men ook al weet dat die kansloos is. Nou, ik denk als je de belangrijke instrumenten die je hebt zo slordig en zo wild gebruikt, dan bewijs je jezelf ook geen dienst. Het vertrouwen in de politiek is bijna nog nooit zo laag geweest. Er is een soort keldering van 69% naar 30% wordt in de podcast verteld. Ik vond dat echt een hele heftige keldering. Ja. En ik vroeg me af, komt dat nog goed? Ja, het is onderzoek van de Erasmus Universiteit, volgens mij, waar dat uit blijkt. En dat is inderdaad, begrijp ik, historisch laag en ook best plotseling gebeurd. Het gebeurt natuurlijk wel onder hele bijzondere omstandigheden. Hè. De coronacrisis. Ja, ik denk dat het cliché wel waar is, dat vertrouwen veel moeilijker terug te winnen is dan het is kwijt te raken. En ook daarvan kan je dan afvragen of de enorme continuïteit die er nu in het bestuur zit. Hè? Dus dezelfde partijen weer met een kabinet onder leiding van dezelfde persoon. Of die opdracht aankunnen. Ja. Denk jij dat als er nu verkiezingen gehouden zouden worden, dat er wel echt een hele andere uitslag was geweest? Omdat Rutte toch in het afgelopen jaar wel heel veel beschamende momenten heeft gekend. Dat weet ik echt niet, want als je naar peilingen kijkt, dan staat de VVD onder leiding van Rutte er nog min of meer hetzelfde voor. Dus er lijkt echt wel een soort ijzeren aantal kiezers te zijn. Wat in al dit gedrag geen reden ziet om hem te verlaten. En wij hebben wel eens een analyse van iemand in de krant gehad die eigenlijk beschreef, het is de groep mensen die het gewoon goed heeft en die graag wil houden wat hij heeft. Dat is een hele belangrijke drijfveer, kan dat zijn. En die vinden dat niet zo erg. En ik denk ook dat je niet moet onderschatten hoe goed hij is in het neerzetten van dat beeld van hem. En daar ook meer energie voor vrij heeft dan andere politici. Kijk, alle politici moeten zichzelf verkopen. Dat hoort erbij. En er hoort altijd een zekere mate van opportunisme bij en populair doen. Want je moet mensen aan je binden. En dat lukt niet, denk ik, met alleen maar gortdroge wetsvoorstellen. Nee, het moet goed zijn in zelfmarketing. Ja. Maar het is een evenwichtskwestie. Dus je zou hopen dat politici in de gaten houden. Dat is een middel tot een doel. En dat doel hebben ze ook nog voor ogen. Nou, hoe meer je, denk ik, als politicus gekweld wordt door een echte inhoudelijke agenda en door idealen en door moeilijke dingen die je voor elkaar wilt krijgen, dat kost heel veel energie. Dan heb je dus minder energie voor die beeldvormingskant. Als jij die beeldvormingskant als je daar het grootste deel van je energie in steekt en eigenlijk heel los in de inhoud staat, dan heb je daar een enorm voordeel in. Dus ik denk ook dat de natuurlijk krankzinnige informatiesamenleving waar we in zitten, beeldvormingssamenleving, die stimuleert ook nog meer dat de mensen die de competenties en de talenten hebben om er te komen, misschien niet per se de mensen zijn waarvan je uiteindelijk wilt dat ze er zitten. Want het moedigt aan, en er speelt trouwens onze beroepsgroep ook een rol in, dat je, zoals dat heet, geen uitglijers maakt bijvoorbeeld. Dus je moet op safe spelen, je moet meeveren, je moet voelen waar het sentiment zit en daarop inspelen. Dat loont eigenlijk allemaal meer als je er wilt komen dan wanneer je daar heel hoekig en eigen doorheen komt, lijkt het. En een hele stabiele, genuanceerde inhoud wordt ook minder snel opgepikt dan een relletje of een heel gelikt marketingplan. Ook. Ja, maar we bieden ook heel weinig ruimte, denk ik, voor open zijn over overwegingen. Wij zien bijvoorbeeld als journalisten heel graag een draai bij een politicus. Oh, hij draait. Of zij. Terwijl je ook gewoon van gedachten kunt veranderen. Ja. En dat juist eigenlijk een teken is van dat je ook iedere keer je beeld en je idealen weer eikt aan de werkelijkheid. Kijk, soms heb je een echte draai. Hè? Dus als Hugo de Jonge eerst zegt geen dwang bij vaccinatie en daarna komt er dwang. En als hij dan ook nog zegt, nee hoor, ik heb precies dezelfde mening als eerst. Ja, dat is een zuivere, lelijke politieke draai. Maar er is ook niet heel veel ruimte om te zeggen, nou, ik dacht er eerst zo over, toen kreeg ik deze informatie of dit inzicht en daarom gaan we nu die kant op. Of de omstandigheden in de wereld zijn op deze manier veranderd. Dat wordt niet echt toegejuicht. Ze zeggen ook wel dat ieder volk de leider krijgt dat het verdient. Wij hebben zelf deze mensen gekozen. Waarom is er zo weinig ruimte voor wat zachtaardigere politici? Of politici die in ieder geval aanvankelijk nog werkelijk geïnteresseerd zijn in wat een volksvertegenwoordiging vindt. Ja, er is een van de verklaringen hiervoor wordt gezocht in Nederland als land van minderheden en als verzuild land. En dat het dan eigenlijk handig is om de vrede te bewaren, om veel uit handen te geven aan krachtdadige bestuurders. Een soort helikopterleider die zich pragmatisch opstelt en al de verschillende zuilen in stroomlijnt. Ja, en die tenminste eens knopen kan doorhakken en daadkracht toont. Ja. Dus dat belonen wij. Wij belonen de man met de borst vooruit, eigenlijk. Om het polderen niet te laten escaleren. Nee, dus dat polderen praten we zelf eigenlijk heel negatief over tegenwoordig. Lange tijd werd dat natuurlijk als iets positiefs gezien. Het is echt uniek voor Nederland, hè? Ja, maar het heeft een hele positieve kant. Namelijk dat je met ontzettend veel mensen een stem geeft in een proces en uiteindelijk tot beslissingen komt die echt gedragen zijn. Hè? Dat is eigenlijk. En nu wordt het eigenlijk alleen maar geassocieerd met te lang doorzeuren. Heel lang vergaderen. Ja, maar heel lang vergaderen is op zichzelf denk ik eigenlijk helemaal niet slecht. Als het dan uiteindelijk leidt tot een goed besluit waar ook nog veel mensen achter staan. Denk je dat er wordt onderschat door onze regering hoeveel visie en ideeën er bij de bevolking zelf leven? Dan gerepresenteerd in een kamer. Nou, in elk geval weet men daar heel weinig van. Want er zijn natuurlijk weinig mogelijkheden om dat soort ideeën op te halen. Eens in zoveel jaar mag je je stem uitbrengen. En dat is het dan eigenlijk wel zo'n beetje. En voor de rest, het is wel grappig als je ambtelijke stukken ziet, hè, op ministeries, dan maken ze omgevingsanalyses. En dat is eigenlijk om de stemming in het land weer te geven. Ja, dat zijn allemaal behoorlijk willekeurige snippers uit de media. En daar destilleren ze dan een beeld uit. En daar proberen ze op te varen. En omdat, zoals ik net zei, die partijen ook nog eens niet geworteld zijn in de bevolking. Bijna alle partijleden zijn actieve mensen die daar ook iets in doen. Maar eigenlijk heel weinig gewone mensen die meepraten. Denk ik dat men ook niet zoveel beeld heeft. En je ziet ook nog eens de teneur naar steeds meer beroepspolitici. Hè? Dus steeds minder mensen met een maatschappelijke achtergrond. De VVD-fractie bestaat voor een belangrijk deel uit voormalig politieke assistenten. Mensen als Jette, Klaver, Rutte hebben heel weinig gedaan buiten de politiek. Men begint vaak al bij zo'n politieke jongerenorganisatie, op het debatclubje. Politiek ook leuk als spel vinden. Hè? Dat, ik vind dat zelf eigenlijk altijd een verdacht teken. Volgens mij moet je politici willen die het met enige weerzin tegen heug en meug, maar omdat ze het zo belangrijk vinden, toch gaan doen. Uit een roeping. Ja, maar bijvoorbeeld mensen die zichzelf politieke junkie noemen en zo. Politieke dieren. Ja, dat vind ik eigenlijk heel erg vervelend, omdat je daarmee voortdurend trivialiseert. En ook heel veel politiek op tv moet leuk worden gebracht. Ja. En dat geldt voor alle tv. Niet alleen politiek. Alles moet Dat is waar. Maar bij politiek is wel heel erg de gedachte van dat zullen de mensen wel heel saai vinden. Dus daar moeten we lollige items van maken. Hm. Ja, ik vraag me dat af. Ik denk eigenlijk dat heel veel mensen gewoon in hun eigen leven van dag tot dag met hele reële, serieuze dingen te maken hebben. Het moeilijk hebben. Heel graag willen weten of daar een beetje wat mee gaat gebeuren en wat dan. Ik denk dat heel veel mensen onzeker zijn over hoe de wereld zich ontwikkelt, wat de positie van Nederland daarin is. He, dus waar we het net ook een beetje over hadden, wat misschien wel deels die ijzeren voorraad aan kiezers van Rutte verklaart. Houden we wel wat we hebben? En misschien waar we het in het begin ook een beetje over hadden, het is niet normaal wat we hebben. Dus deze mate van welvaart, van vrijheid, is heel erg bijzonder. En ik denk dat de angst om te verliezen wat je hebt een hele sterke drijfveer is voor mensen, ook bij het kiezen. Ik denk dat een deel van het extremisme daar ook uit kan worden verklaard. Dus ik denk dat die zorgen eigenlijk heel serieus behandelen, dat het helemaal niet voor mensen saai hoeft te zijn. En als je nou kijkt op internationaal niveau, we zien overal het populisme toenemen, weet je wel. Mensen zoals Erdogan of Orbán. Polen gaat ook heftig aan toe. Ja, en vaak het binnen ook het systeem van de democratie. Hè? Dus onder het mom van. Maar is het ook een soort zeitgeist die dus ook in Nederland rondwaart, die we dus ook in een soort hele milde vorm, maar wel absoluut een vorm van machtswellust, die we bij Rutte terugzien? Ja, of we dat ook weer tot hem moeten herleiden. Dat vind ik ingewikkeld. Misschien niet tot de persoon, maar wel tot het soort regeringen dat we ik hebben. Ik denk wel in een hele onzekere wereld, waarin veel mogendheden in een hele harde competitie zijn met elkaar, kan je wel de neiging tot schuilen krijgen. En ook inderdaad weer dat van je weet wat je hebt. De normen zijn ook ontzettend verlaagd. Iets wat ook denk ik erg wordt onderschat is hoezeer het feit dat Donald Trump president is geweest van Amerika en het heel goed weer zou kunnen worden straks. Wat dat heeft gedaan met de norm voor een bestuurder. Dus dat is wel precies wat ik bedoel. Ja, dat je is hoort de geest heel die en daar profiteert Rutte zeker dat van. Want ik, als, je hem, ja, als je hem bekritiseert, dan zeggen mensen vaak letterlijk, nou, het is beter dan Trump of Johnson. Ik zou hopen dat we de lat niet steeds lager leggen, maar dat we blijven verwachten. Hè, dus volgens mij, je accepteert dat het een gebroken, imperfecte wereld is. En dat je dus je ideaal nooit gaat bereiken. Maar je houdt dat ideaal wel. Je houdt wel de lat hoog. Jij werkt nu al zeker 20 jaar. Volg je de politiek. Altijd kritisch. Analytisch. Wat is dat in jou? Dat je zo gegrepen bent daardoor. En ook de behoefte voelt om daar telkens toch je mee te bemoeien. Of er iets over te zeggen. Er iets van te vinden, te duiden. Ja. Ja, politiek iets korter hoor. Toen ik net begon als journalist vond ik het gewoon leuk om spannende dingen buiten te doen. Maar al wel een tijdje. Dat heeft ermee te maken dat ik me zorgen maak over de vraag of we elkaar heel gaan houden. En wie er onderweg gemangeld gaat worden en wie niet. Heb je het ook van huis uit meegekregen, die kritische houding? Wat deden jouw ouders bijvoorbeeld? Nou, mijn ouders hadden managementbanen uiteindelijk. Die waren op zich niet in hun werk hiermee bezig. Mijn moeder had wel, vind ik, een bijzondere baan. Want die was al vanaf de jaren 70 werkte ze in de IT, werd ze programmeur. Nou, wat toen voor een vrouw niet zo gebruikelijk was. Vooruitstrevend. Ja, zij was op een gegeven moment een beetje zoekende. En mijn oma die had in de krant gelezen over computers. En die had gezegd, dat zou best wel eens groot kunnen worden. Misschien iets voor jou. Ja, maar het is wel zo dat ik zeker altijd heb meegekregen dat je dingen niet zomaar moet slikken. Dat je niet per se altijd overal van het goede uit moet gaan. Dat niet alles is wat het lijkt. En dat inderdaad zowel groepen als staten de neiging hebben om zich te vergaloperen of aan je op te dringen of te veel macht naar zich toe te trekken. Dat je niet zomaar met de meute mee moet. En dat heeft dan natuurlijk te maken met de geschiedenis van jouw Joodse familie. Ja, hoewel mijn vader niet Joods is en eigenlijk heel veel van dit soort ideeën deelde. Die was ook heel fanatieke nieuwsvolger en vond overal ontzettend veel van. En het ging er bij ons thuis ook gewoon heel veel over. Maar zeker, mijn moeder is in 1940 geboren als Joodse baby. Nou, dat is een vrij ongunstig gesternte om je leven te starten. Mm. En daar heb ik zeker heel veel van mee gekregen, ja. Ja. Dat merk je ook in alles. Dat dringt toch overal in door. We gaan nog heel even naar Andy. Want Andy, er is een kaart uitgedeeld. Oh ja, dat is alweer een tijd geleden. Oh. Een rode kaart inderdaad voor een PSV'er. Maar ja, dat is geen nieuws. Rood voor Sangaré. Twee keer geel. En dat betekent dat PSV niet alleen 2-0 achter staat, maar ook nog met 10 man de laatste 10 minuten ingaat. Dus eigenlijk over en uit voor de Eindhovenaren. 2-0 blijft het. Voorlopig nog. Dan gaan we nog even door naar Jeroen. Hoe staat het met AZ? Randers? Nog altijd 0-0 in deze wedstrijd. We zitten in de 84ste minuut. Er is veel gewisseld. AZ zal nu langzaam maar zeker het vizier gaan richten op de wedstrijd van komende zondag uit tegen Ajax. Spelers hebben het goed gedaan. Met name Carlsson hebben we mooie dingen van gezien. Een minuut of 10 geleden nog een aanname in het 16 meter gebied. Na een paas van achteruit. Schitterend gedaan. In één keer gedraaid. Maar helaas ging dat schot net naast het doel van Randers. En zo is het nog altijd wachten op doelpunten. En is het inmiddels de vraag of er überhaupt nog goals gaan komen. 0-0. Oké, dankjewel Jeroen Geuten vanuit Alkmaar. De tijd vliegt, Koesta. Weet je al wat je op de tegel gaat zetten? En heb je die hier wel? Want ik zie hem even niet liggen. Ik heb geen tegel. Nee. Wat een bijzondere uitzending. Dan ga jij als eerste niet de tegel beschrijven, maar dit... Maar mag ik later wel echt zeker, op een tegel dan? Maar we willen toch weten wat voor woorden maar jij toch achterlaat. Jij gaat symbolisch nu op mijn papiertje met mijn balpen ga je de tegel beschrijven en straks in het echi. Wordt geen neushoorn. Ja. Ik moet meteen aan UNESCO denken. Ja. Oh, daar komt het vandaan. Ja. Serieus. Ja. Heel even snel, want we hebben nog een paar seconden. Oh. Licht even toe. De neushoorn toneelstuk van UNESCO. De hoofdpersoon ziet iedereen in een neushoorn veranderen. Niemand gelooft hem, doet er normaal over. Hij heeft gelijk. Wordt geen neushoorn. Ja. Geweldig. De tegel is inmiddels binnengekomen. Beginnen maar eens vast te beschrijven. Dan valt het nog net binnen de uitzending. Dankjewel, Koestaf, voor je komst. Dames en heren, dit was Kunststof. Vandaag met journalist en columnist Koestaf Bessem. Straks hier op NPO Radio 1. Langs de lijn en omstreken met Henk van Stegen en Annette van Tricht. Een hele fijne avond. Dank meneer Bessems. Morgen is er Mangiare. En maandag zijn wij er weer met regisseur Ramon Gieling. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito.